ni choto bolingo na kutuna bambanga oko yebisanga itina na boi makambo bolingo awa na kinyongo balinga kase bameka na koyebisa yo pasi na moni angai mawabo ni chongo bolingo na kutuna bambanga oko yebisanga itina na boi makambo bolingo awa na kinyongo balinga kase bameka na koyebisa yo pasi na moni anga mawabo bisanga itina na boi makambo bolingo awa na kinyo balinga kase bameka na koyebisa yo pasi na moni anga mawabo nalinga kate odiyo nalinga kate nakobo marande moto wongo nazuaka mingi oh, nazuaka mingi bakufaka mpona ngao oh, iya balelaka ngai mingi oh, balelaka mingi mibali na bango diyo balingaka ngai nana likambo te oh, kitoko eleka balingaka ngao oh, nabikisaka te oh. Kitoko eleka balingaka ngao nabikisaka tango.